To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 stycznia. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Artur Ewertowski. Sytuacja w związku z koronawirusem w Chinach jest monitorowana przez służby, zapewnia o tym wiceszef MSZ-u. Nad uregulowaniem wykorzystywania systemów do rozpoznawania twarzy pracuje Komisja Europejska. Plastikowe talerzyki, widelce i kubki znikają z miejskich imprez w Wilnie. Polska monitoruje sytuację w związku z epidemią koronawirusa w Chinach, poinformował o tym wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. W Chinach wprowadzone zostały ogólnokrajowe środki, które mają pomóc zidentyfikować osoby, które mogą być zarażone śmiertelnym wirusem. Paweł Jabłoński zaznaczył, że nasz kraj podejmie działania ochronne, ale obecnie nie ma informacji o bezpośrednim zagrożeniu wirusem w Polsce. Na lotniskach wprowadziliśmy dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Została wprowadzona tak zwana karta lokalizacji, która wymaga od pasażerów przylatujących z tych zagrożonych rejonów świata, aby dodatkowych informacji udzielali. W razie potrzeby, gdybyśmy stwierdzili, że będzie taka konieczność, to te osoby, które będą zdradzały takie objawy, mogą być kierowane do kwarantanny, ale na ten moment chciałbym to bardzo podkreślić. Nie mamy informacji, aby na terytorium Polski istniało zagrożenie takim wirusem, choć oczywiście, ponieważ cały czas loty na tych trasach się odbywają, to ryzyko istnieje. 5 miast chińskiej prowincji Hubei zostało objętych kwarantanną. Ograniczenia dotyczą terenów, na których mieszka ponad 56 milionów ludzi. W Chinach wirus zabił 41 osób, a zarażonych jest niespełna 1300. Prezydent Andrzej Duda zadowolony z przejęcia niemieckich linii lotniczych Condor Air przez polską grupę lotniczą właściciela lotu. Brawo, kto nie ma odwagi, ten nie wygrywa, napisał prezydent na Twitterze. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował, że polska grupa lotnicza przejmie niemieckie linie Condor Air. To największy wakacyjny przewoźnik na tamtejszym rynku. Spółka do tej pory należała do upadłego brytyjskiego biura podróży Thomas Cook. Transakcja ma zostać zrealizowana do końca kwietnia. Condor Air zachowa własne kierownictwo, ale będzie ściśle współpracować z lotem. Docelowo obie linie mają przewozić nawet 20 milionów pasażerów rocznie. Nad regulacjami prawnymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji do weryfikacji tożsamości obywateli pracuje Komisja Europejska. Chodzi m.in. o czasowy zakaz stosowania systemów do rozpoznawania twarzy, które można wykorzystywać np. na dworcach lub lotniskach. Jak mówi dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, technologia rozpoznawania twarzy jest już powszechnie wykorzystywana. Coś, co brzmi bardzo futurologicznie, tak nierealnie dla nas, jest technologią, która towarzyszy nam każdego dnia, bo coraz częściej telefon komórkowy służy weryfikacji tożsamości, właśnie wykorzystuje nasz wizerunek. Coraz częściej monitoring wizyjny, systemy bankowości, weryfikacji bankowości elektronicznej korzystają z takich rozwiązań. Zdaniem eksperta wprowadzenie czasowego zakazu stosowania tej technologii może być bardzo trudne i ryzykowne, ponieważ wymagałoby rewolucji w używanych obecnie systemach. To wymusiłoby daleko idące zmiany po stronie banków, po stronie instytucji finansowych, zmianą operatorów telekomunikacyjnych, dostawców telefonów komórkowych, którzy przecież wprowadzają wprost mechanizmy umożliwiające tak zwane Face ID, czyli rozpoznawanie twarzy. Cały konglomerat zmian technologicznych, prawnych, który by takie działanie komisji wymusił. System wykrywania twarzy stosowany jest m.in. w Chinach. W Europie do tej pory Niemcy zapowiedziały wdrożenie systemu w sumie na blisko 150 stacjach kolejowych i lotniskach. Przymierza się do tego także Francja. Zakaz używania plastikowych opakowań na miejskich imprezach wprowadza Wilno. Nowe rozwiązanie wejdzie w życie już od marca. Litewska stolica nie jest jedynym miastem w tym kraju, które podjęło taką decyzję. Wileńska Rada Miejska poinformowała, że jednorazowych naczyń z tworzyw sztucznych nie będzie można używać podczas imprez, które będą organizowane na terenie miasta. Nowe rozwiązanie ma pomóc zmniejszyć ilość odpadów w litewskiej stolicy oraz, jak podkreślają włodarze, nauczyć mieszkańców odpowiednio nimi gospodarować. Wcześniej podobne rozwiązania przyjęły Rady Miejskie Poniewierze oraz miejscowości Janiszki w rejonie szawelskim. Oprócz tego na Litwie od kilku lat funkcjonuje system kaucji za opakowania zrobione z aluminium, plastiku czy szkła. Do cen napojów doliczana jest opłata w wysokości 10 eurocentów. Pieniądze można odzyskać, wrzucając opakowania do specjalnych butelkomatów, które znajdują się we wszystkich dużych sklepach w całym kraju. Tylko w ubiegłym roku na Litwie zwrócono w ten sposób ponad 600 milionów plastikowych i szklanych butelek oraz puszek. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Od przyszłego roku zakaz sprzedaży i używania jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych będzie obowiązywał na terenie całej Unii Europejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Overtime to nagranie od US Girls na rozpoczęcie Radiowego Domu Kultury, którego plany są jak zawsze bardzo bogate. Będziemy próbować zdążyć z realizacją do godziny 15. Jeżeli wszystko się uda, to na stronie polskieradio.pl/trójka wisi nasz plan idealny. Zobaczymy, jak wyjdzie. Z pewnością mamy dzisiaj bardzo dużo tematów i gdyby użyć takiego porównania związanego z kuchnią, z jedzeniem, to głównym daniem jest dzisiaj duch oporu. Zwycięska płyta w naszym plebiscycie. Bisz i Radek będą naszymi gośćmi. Porozmawiamy zresztą też o diecie, ale to nie będzie najważniejszy temat naszej rozmowy. Będą wspaniałe desery, przystawki, dania towarzyszące. Dużo dzisiaj książek, dużo dzisiaj propozycji związanych z wystawami, z filmami. Tak więc jest w czym wybierać. Zaczynamy od tego, co zwróciło naszą szczególną uwagę. Agnieszka Obszańska jako pierwsza. A teraz ja. Dzisiaj zachęcam do odwiedzenia strony www.fundacjarydet.pl, która najogólniej rzecz ujmując zajmuje się archiwum słynnej fotografki, udostępnia fotografie czy współtworzy wystawy. A my możemy już oglądać opracowaną kolejną część zbiorów z archiwum Zofii Rydet. Tę mniej znaną, o czym już Zofia Augustyńska z Fundacji imienia Zofii Rydet. No więc od 2016 roku zajęliśmy się opracowaniem takiej części archiwum wcześniejszej. Skupiliśmy się na takim pierwszym okresie twórczym, czyli od lat 50. do końca lat 70. i ten okres twórczy, ponieważ to nie jest cykl, nazwaliśmy dokumentacjami. W tym roku dobrnęliśmy do podróży zagranicznych Zofii Rydet. Spośród tych zdjęć jakieś 80-90% to są zdjęcia zupełnie nieznane, bo jak zawsze przy Zofii Rydet tych zdjęć jest dziesiątki tysięcy. Także ogromna ilość nieznanych nowych zdjęć w nowych zupełnie miejscach, wielokrotnie bardzo egzotycznych. Natomiast ta część, która jest w jakimś sensie znana, to są zdjęcia, które ona sobie wyselekcjonowała do swoich cykli fotograficznych, takich jak na przykład Mały Człowiek czy Czas Przemijania. Teraz nowe tysiące, można powiedzieć, zeskanowanych i udostępnionych na stronie negatywów. To gdzie nam Zofia Rydet podróżowała i gdzie robiła zdjęcia w tych latach, które są mniej znane w kontekście jej twórczości? Tak, są mniej znane i dlatego też na pewno bardzo interesujące, ponieważ już minęło kilka dekad, więc świat się bardzo zmienił. No to były też czasy bezpośrednio po II wojnie światowej, więc chociażby stroje, czy też w ogóle wygląd miast, wygląd ludzi, bieda, którą tam widzimy, no to jest na pewno dla nas coś zaskakującego. W momencie, kiedy w tej chwili jeździmy do Chorwacji, jest to dla nas jakieś ekskluzywne miejsce pobytu, to ta Jugosławia z lat 50. i 60. była Jugosławia w tej chwili, ale to są kraje takie jak Chorwacja, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Albania. Bardzo dużo zdjęć z Albanii, no niesłychanie ciekawych. Tam bardzo dużo dzieci, które właśnie potem ułożyła sobie w cykl Mały Człowiek. Więc przede wszystkim ta Jugosławia. Natomiast bardzo egzotyczne są też zdjęcia z Libii i Egiptu. To jest coś zupełnie innego niż wszystkie pozostałe fotografie do chwili. Tam przede wszystkim człowiek oczywiście, najwięcej dzieci, natomiast mamy tam takie perełki jak piramidy, jakieś osoby pędzące na wielbłądach. Oprócz tego troszkę bliższych sąsiadów, czyli była Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, tam potem z Bułgarii poprzez Turcję właśnie zmierzała do Afryki. Dokumentacje zagraniczne Zofii Rydet znajdziemy na stronie www.fundacjarydet.pl, a ja polecam. Agnieszka Obszańska, moje polecenie dzisiaj także wiązać się będzie z wykorzystaniem internetu i z innym super ważnym artystą dla naszej polskiej kultury, Krzysztofem Kieślowskim, ale to za kilka minut, bo wcześniej chciałabym dopuścić do głosu autorów płyty zwycięskiej w plebiscycie podsumowującym rok 2019. Najpierw króciutko o tym, co poczuli, kiedy dowiedzieli się, że są na samym szczycie. Dla mnie to było szokująco miłe, że użyję takiego zestawienia, ponieważ w tym gronie świetnych artystów, wśród których się znaleźliśmy, którymi ja osobiście się inspiruję, jaram i słucham, już samo trafienie do tej dziesiątki było dla mnie dużym wyróżnieniem, a taki sukces, no to cieszymy się, bo też ze względu na naszą płytę, którą uważamy naprawdę za wartościową propozycję i mamy nadzieję, że dzięki temu trochę więcej osób ją przesłucha. Ja pozdrawiam serdecznie panią FK Twix i pana Tylora The Creatora. Przykro mi, że nie wygraliście, no ale ten mecz graliśmy u siebie. Duch oporu to tytuł zwycięskiej płyty, której posłuchamy teraz. Jak i rozmawiać będziemy jednocześnie, słuchając płytę, to możliwe w radiu, z jej autorami. Cześć, tu Radex, producent oraz refrenista w zespole Bisz Radex. Siema, tu Bisz, raper oraz tekściarz w zespole Bisz Radex. Czy bycie tekściarzem i bycie raperem to są jakieś dwie odmienne kategorie? Tak, wydaje mi się, że można być świetnym raperem, a gorszym tekściarzem i odwrotnie. Staram się łączyć te dwie czynności na poziomie, który mnie zadowala, co jest cały czas ciągłą pracą i dążeniem do rozwoju. Na marginesie spiszę swoje życie, kreśląc nic nieznaczące ornamenty, jak zapatrzony w okno krnąbny uczeń, myśląc o dzwonku podczas nudnej lekcji. Głosy dyktują, ale ręka błądzi w tej wąskiej strefie czystej dowolności. Gorący czerwiec nigdy się nie kończy, na kartki kapie pod świadomości. Zawsze musiałem być po swojej stronie, bo dla nich byłem tylko czystą kartką. Zostały we mnie światy wymarzone, u innych wymazane czysto gładko, lekko przesunięty wobec reszty. Historia toczy się, moja się wierci, przez długie dni takie niepoliczone, choć mówią, że to mi już dzwoni dzwonek. W takiej najprostszej formie raper musi pamiętać, że poza sensem jeszcze forma, tak? I że muzyka zawarta w słowach jest super istotna. Czy tekściarz o tym może zapomnieć? Zarówno tekściarz, jak i raper prawdopodobnie muszą myśleć o formie, o dostarczeniu, jak to będzie brzmiało. Aczkolwiek no, u rapera to jest stricte połączone i równoważne. Mam ostatnio okazję pisać trochę tekstów piosenek i okazuje się, że mimo mniejszej ilości słów jest to wyjątkowo trudne, ale z innych przyczyn. Ponieważ żeby dużo powiedziała mniejsza ilość słów, no to trzeba z nimi już zrobić coś wyjątkowego. Całe życie próbuję zbudować sobie warsztat tekściarski, ale że życie się zmienia, pojawiło się dziecko w moim życiu, więc cały czas ten warsztat muszę dostosowywać do okoliczności. Więc odpuściłem i jakby postawiłem na dynamikę i staram się ze wszystkiego czerpać inspirację, taki tekściarski mindfulness uprawiać i staram się zapisywać dużo. Chciałbym dalej żyć tak na marginesie, łatwiej sobą być tak na marginesie, nie na pierwszych stronach, tak na marginesie, nie na wszystkich ustach, tak na marginesie. Mi chyba najwięcej daje robienie notatek, zapisków, z których mogę potem korzystać. To nie jest zbyt oryginalna droga, ale w moim przypadku skuteczna. Czytanie bardzo poszerza nie tyle nawet ten zasób słów, bo ten wydaje mi się, że w tekście dobrym piosenki to wcale nie chodzi o to, żeby popisać się jakimiś zupełnie nowymi słowami. Bardzo mnie inspirują też rozmowy. Lubię podsłuchiwać sąsiadów. Lubię słuchać rozmów, przyznaję się, rozmów w komunikacji miejskiej. To są takie światy, do których ja w moim domu nie mam dostępu, czy moich znajomych, więc przepraszam za wszystkich, którzy poczuli się jakoś tam inwigilowani, ale to tylko z powodów artystycznych. To są takie elementy życia, które są bardzo zaskakujące. Zdyszane centrum znów pragnie wakacji, a ja zabiłem czas na peryferiach. Uprawiam owoce prokrastynacji, nie muszę zrywać się, żeby je zerwać. Mam do tego prawo grawitacji, dawno wyplułem słowo wykorzystać. Mój moment mija, a ja tylko patrzę, jak między nami miękko rośnie dystans. Na przedmieściach dzika wybujałość, a nie ten przecwaniony egocentryzm. Więc rzucam zimne nara awatarom, bo chcę rozwijać się, a nie wypiętrzyć. Chcieliby zająć moje wąskie pasmo, bo dla mnie główny nurt to nudny kanał. Lecz moją częstotliwość łapią rzadko, bo nadajemy na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. A ten język, który jest obecny w przestrzeni publicznej, język, przeciwko któremu trochę jest wasza płyta Duch Oporu, język szybki, skrótu informacji i zawarcia dramatu, przyciągnięcia uwagi w nagłówku, jaki macie do niego stosunek? Współczesny język ze względu na to, że jest tylko i wyłącznie narzędziem i to dość narzędziem wykorzystywanym do prostych celów typu młotek, czy to do sprzedaży, promocji, marketingu, czy to też do marketingu sprzedaży, ale politycznego. No niestety wszyscy staramy się przekonać siebie nawzajem do swoich racji, które są oczywiście najważniejsze i robimy to w sposób często dość podstawowy, że tak powiem. I szkoda, no język jest wspaniałym instrumentem i marzy mi się, żebyśmy wszyscy sobie na nim grali swoje historie i opowieści. Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktury, kory dębu, piaskowca czy gęsiej skóry. Opuszki stwardniałe od scrollowania, świat się wytarł od nadużywania. Prawda i kłamstwo, ziemia i niebo, jak zbyt często powtarzane kocham. W nieczułych ustach utraciły świeżość, a na językach kamienieją słowa. Wyprostowaliśmy się chyba nie całkiem, z nadskobytów nawoływań warknięć. Bo w języku wciąż widzimy pałkę, a nie smyczek, pędzel czy skalpel. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Ten skrót i ta kondensacja mi chyba aż tak nie przeszkadzają, bo są też jakimś takim, można powiedzieć, nawet ćwiczeniem stylistycznym. Mi najbardziej przeszkadza zaprzęganie tego rodzaju języka do manipulacji. Te krótkie takie równoważniki zdań, że wchodzimy na duży portal internetowy, widzimy coś tam, ktoś powiedział, jest reakcja, albo mamy odpowiedź. Po czym wchodząc w ten artykuł okazuje się, że właściwie tą reakcją było, nie mam właściwie zdania w tej sprawie, powiedział premier. To jest oczywiście taki banalny przykład, z którego można się śmiać, z takiego rodzaju w ogóle dziennikarstwa, podawania informacji. Jak wiemy, no taki sposób użycia języka jest zaprzęgany w znacznie gorszych celach i manipulacjach, które mają dużo takie no, poważniejsze skutki dla naszego życia. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Do płyty Duch Oporu, do Bisza i do Radeksa wrócimy jeszcze w Radiowym Domu Kultury dzisiaj. Przypomnę, że to laureaci naszego plebiscytu, to słuchacze głosujący w plebiscycie oddali najwięcej głosów właśnie na ten album. No i w związku z tym świętujemy razem z chłopakami, zachęcając też tych, którzy jeszcze płyty nie posłuchali, do tego, żeby to zrobili. Teraz, przepraszam, krótko i na temat King Król, a później spotkanie z moim poleceniem, jeżeli tak mogę to ująć. For those who ain't been held too close in times of pain, when the ceiling drips, rooms bathed in gray, I'm sorry to trip for another day. I keep telling those, expelling those negative hoes to go away, but it seems to grip more every day. Words get taller, self-medicate. And how did you get this low? What their illness spoke for every word they had to say. Better off just leaving me this way. To King Król i cały czas zapowiedź nadchodzącej płyty, a my teraz porozmawiamy o fantastycznym projekcie, który jest już dostępny i no, trzeba mieć dostęp do internetu, żeby z niego skorzystać. Natalia Korycka-Gruz w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Reżyserka, scenarzystka, producentka, ale u nas dzisiaj jako autorka projektu, który ma ciało i został zrealizowany. Ten projekt nazywa się Mapa Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. No myślę, że chyba nie musimy tłumaczyć, a na pewno w Trójce, kim był Krzysztof Kieślowski, czym jest dekalog. Chociaż taką minę zrobiłaś, że może jednak trzeba przypomnieć, że warto zawsze... To zależy od wieku słuchaczy, dlatego że... Myślę, że jednak młodzi ludzie z doświadczeń. Właśnie jeździliśmy z Piotrem Jaksą, który robił fotografię do tego projektu i spotykaliśmy różne grupy ludzi i pytaliśmy tak z ciekawości, czy widzieli dekalog. I w grupie uczniów szkół takich średnich różnie bywało. Bardzo pouczające, bo często przyzwyczajamy się do patrzenia na świat swoimi oczami, prawda? I no, po pewnym czasie trzeba to weryfikować. Od razu dotknęłaś sedna, dlaczego jeździliście? Bo mapa dekalogu, ten projekt, który w internecie jest dostępny, a u nas na przykład na polskieradio.pl ukośnik trójka jest link w artykule naszym, to jest multimedialna przestrzeń internetowa, która wiąże się z serialem Krzysztofa Kieślowskiego, no ale wymagała właśnie takiej pracy. To może mówiąc przy okazji, jak ważny to jest film, bo gdyby nie był ważny, to byś nie wymyśliła całego tego projektu. Opowiedz, skąd się wziął ten pomysł? Dlaczego myślałaś, że trzeba dać ludziom? I od razu powiem, że gdybyś mogła zrobić tak wszystkie filmy, wszystkie ważne dzieła polskich artystów z uwzględnieniem własnych, to byłoby to super pomocne dla dziennikarzy i pasjonatów filmu. Znaczy to jest w ogóle cudowna praca, dlatego że było 30-lecie dekalogu. Minęło w grudniu 30 lat od premiery tego cyklu. I ja mam takie poczucie, że to jest taki cykl, który powinniśmy ciągle oglądać, bo on właściwie się nie zestarzał, on nam przynosi wciąż jakieś nowe myśli i refleksje. I ponieważ tak czułam, że w przestrzeni medialnej niespecjalnie to jest obecne, więc właśnie miałam taki pomysł, żeby zrobić mapę dekalogu, czyli internetową mapę miejsc, gdzie dekalog był kręcony. W związku z tym razem z Piotrem Jaksą, który współpracował z Krzysztofem Kieślowskim przy Trzech Kolorach, był tym fotosistą. Piotr wykonał zdjęcia, jeździliśmy po Warszawie i w tych miejscach oglądaliśmy, jak to dzisiaj wygląda. Część miejsc jest kompletnie, oczywiście innych część pozostała ta sama. I do tego jeszcze do tego projektu zostali zaproszeni dwaj profesorowie, profesor Michał Klinger, teolog, i profesor Mikołaj Jazdan, filmoznawca, i oni napisali takie rozszerzenia do właśnie tych poszczególnych odcinków czy miejsc. Ale oglądając na nowo dekalog, no muszę powiedzieć, że właśnie mam takie poczucie, że to jest taki film, do którego powinniśmy wszyscy wracać i powinniśmy uczyć tego w szkołach, bo to jest taka myśl, taki sposób myśli w polskim filmie, który nie jest częsty. I głównie chodzi o to, że Kieślowski się skupia na człowieku bardziej niż na jakichś problemach społeczno-politycznych i skupia się w sposób niezwykle pogłębiony. Tak, no wiadomo, że dekalog to w ogóle jest no, taka przestrzeń filozoficzno-etyczna, do której warto powracać, ale to rozwinięcie Kieślowskiego jest fascynujące i można je właśnie dzięki temu pomysłowi i temu, jak to zostało zrealizowane, docenić, bo wspomniani przez ciebie profesorowie, no, patrzą z ciut innych punktów widzenia, prawda? Co innego filmoznawca, który opisuje daną scenę, dając jakąś próbę interpretacji, a co innego teolog, który też poszerza te przestrzenie. Fajne jest to, że mamy tutaj do czynienia naprawdę z kompletną pracą, czyli możemy obejrzeć fragment filmu, do którego odnosi się dana lokacja, użyję takiego terminu. Nie tylko zdjęcia, ale także fragment filmu i jak to zostało wykorzystane. Oryginalne fragmenty scenariusza to w ogóle taki wzruszający moment. Może niełatwo jest tam te blaknące, maszynowe literki odczytać, ale to też jest dostępne. No i jest to fascynujące kompendium. Jak sobie wyobrażasz kogoś, kto korzysta z tego? Jak gdyby to jest jakiś taki właśnie ten licealista przykładowy, który nie wiedział, że istnieje dekalog. Kim są ci ludzie, których wymyślałaś sobie? Ja myślałam, że to będzie skierowane do, że tak powiem, i warszawiaka, i polskiego turysty, czy też turysty filmowego, ale też myślałam o zagranicznych turystach, ponieważ wciąż spotykałam się z takimi sytuacjami. Na przykład w Piswie spotkałam wycieczkę Hiszpanów, którzy szukali kogoś, kto im powie, gdzie był kręcony dekalog. I ciągle były takie informacje, że ktoś przyjeżdża i chce te miejsca zobaczyć, albo pójść do kawiarni, gdzie tam Magda rozmawiała z Tomkiem, albo pójść na to osiedle. I taka potrzeba gdzieś była w powietrzu od bardzo dawna. To właśnie ciągle ktoś nieustannie to komunikował. A to jacyś Japończycy przyjechali i też szukali. A dużo trzeba było włożyć pracy? Dużo trzeba było się nachodzić? Dużo pracy takiej też, no bo to oczywiście cały zespół nad tym pracował i tu chciałam też podziękować moim współpracowniczkom z Filmoteki Narodowej, Annie Witek i Kamie Poznańskiej, bo one też bardzo tutaj dużo włożyły pracy. Bardzo tutaj dużo osób wzięło w tym udział, bo też została ta strona zaprojektowana przez firmę Rytm Digital i tak dalej. Także po prostu no, to było przedsięwzięcie, które wymagało sporo pracy. Udało się i raz jeszcze polecam, jeżeli ktoś ma dostęp do internetu i może poświęcić trochę czasu i ma w sobie ten taki głód spotkania, może z nieznanym, a może przypomnienia sobie filmu Krzysztofa Kieślowskiego, filmów w tym przypadku, to mapa dekalogu jest propozycją świetną i dostępną online. Chciałam cię zapytać, skoro jesteś, nad czym pracujesz, bo to jakby rozumiem, że takie spełnienie i trochę też oddanie właściwego miejsca reżyserowi super ważnemu dla nas wszystkich. To była ta praca na rzecz Kieślowskiego. No ale sama jesteś działającą, czynną artystką. Nad czym teraz pracujesz? Pracuję nad dwoma projektami. Jeden to jest projekt dokumentalny, który jest filmem dotyczącym Simony Kossak. Takiej postaci, właściwie prekursorki myślenia o tym, w jaki sposób człowiek powinien się z przyrodą kontaktować. I to jest rzeczywiście fascynująca osobowość, fascynujący temat i to rozwijam. I drugi temat fabularny, który jest dosyć trudny, ponieważ dotyczy z kolei polskiej nauczycielki w szkole w Anglii, która uczy dzieci z różnych stron świata. To jest oparte na prawdziwych zdarzeniach i na książce Kamili Czul, Pani Kebab. Także mam takie dwa projekty, które rozwijam. To trzymam w takim razie kciuki za to, żeby to wszystko poszło. Wiadomo, że w tej branży filmowej to jest trudne i długi jest ten proces, więc żeby to szło po twojej myśli. Natalia Korycka-Gruz była naszym gościem. Na stronie polskieradio.pl/trójka namiary na mapę dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. I do zobaczenia gdzieś na szlaku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Już nie tak jak już nie jak tam, już nie wstydzisz się, jak już nie chowasz się tam. Takie miejsca dobrze znam, jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz, jak kiedyś my. Takie miejsca dobrze znam, jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz, jak kiedyś. W małych miastach kryję twarz, zmywam brokat, chowam blask. Uciekam przed tobą, uciekam przed sobą. Jak na UFO patrzą się, na rowerze szybciej mknę. Uciekam przed tobą, uciekam przed sobą. W dużych miastach zobacz mnie, szyja pręży, pręży się. Znowu jestem sobą, jestem sobą. W małych miastach patrzysz się, oczy z orbit pójdą precz. Co to za dziwoląg, a co ludzie powiedzą? Dziwnie czuję się, kiedy tak lampisz się. Może mam być tobą, blask wytrawić wodą. Bez pardonu brzydka twarz, krzyczysz, śmiesz się od tak. Pójdź, zajmij się sobą i swoją basic żoną. Już nie wstydzę siebie się, już nie boję cię. miejsca dobrze znam, jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz, jak kiedyś my. Takie miejsce myślę, że poznać mógł każdy z nas. Kacperczyk i Ralf Kamiński ramię w ramię, a właściwie ramiona w ramiona, tak powinnam powiedzieć, używając liczby mnogiej, bo Kacperczyk to duet braterski. Ralfa Kamińskiego myślę też nie muszę przedstawiać. To zapowiedź płyty duetu Kacperczyk, tak a propos, nagranie Blask. I blasku nigdy nie brakowało bohaterce opowieści Michała Margańskiego. W najbliższy piątek w kinie Luna w Warszawie odbędzie się pierwszy z wielu pokazów filmu o najważniejszej wokalistce w historii jazzu. Jest nią bez wątpienia Ella Fitzgerald, która teraz stanie się znacznie bardziej wyraźna i bliska dzięki dokumentowi Just One of Those Things. Film jest o jej całej drodze od początku kariery, od trudnego dzieciństwa. W tym filmie jest mnóstwo szczegółów, które Ella skrywała przez 50 lat swojego bycia na scenie. Nie mówiono o jej prywatnym życiu zbyt wiele. Tutaj widzimy jej początki, jej jakby trudne dzieciństwo, jej bezdomność także. Jej pierwszy występ w Teatrze Apollo, które dał jej szansę występowania na scenach i dzięki temu, że wtedy wystąpiła, ona była zauważona przez Chicka Webba. Mówi Agnieszka Holwek z Fundacji Eurojazz. To jest film, który prowadzi nas przez całą karierę Elli. Pokazuje jej mnóstwo koncertów, pokazuje w sposób chronologiczny jej karierę, poszczególne zespoły, z którymi grała. W filmie widać też wątek syna, który został adoptowany przez Ellę i przez jej pierwszego męża. W filmie widać cudowną artystkę, piękną, fantastycznie śpiewającą i niezwykle samotną kobietę. Reżyserem Just One of Those Things jest Leslie Woodhead, czyli brytyjski twórca filmów dokumentalnych. Zdobył wiele nagród, w tym BAFTE. A produkcją tego obrazu zajął się Reggie Nadelson i Peter Worsley. To są panowie z Eagle Rock Entertainment. To oni zrobili Miles Davis, Back of the Cool. A to już Arek Jaskulski z Fundacji Musicin. Czyli cała narracja jest w podobnym tonie, wciąga widza w historię Ellie Fitzgerald, przechodzi przez całą jej karierę, pokazując niepublikowane również wcześniej materiały archiwalne oraz udostępniając również głosu samej artystce z tych materiałów archiwalnych. Film wciąga widza w tą fascynującą historię, ale jednocześnie przed znawcami tematu odkrywa nieznane zdjęcia czy obrazy i fakty z życia Ellie. Tu doskonale widać taką rozterkę człowieka, który z jednej strony oczywiście łaknie rodziny i cierpi samotny, ale z drugiej strony widać człowieka, którego miłością jest muzyka. Wszyscy zgodnie mówią, największą miłością Ellie była muzyka. Ona wchodziła na scenę, była szczęśliwa, mogła śpiewać wszystko, mogła śpiewać bez przerwy. Ona nie robiła przerw na zagadywanie publiczności, ona wchodziła i muzyka liczyła się najbardziej. I myślę, że to była po prostu rozterka artystki, wielkiej artystki między sceną a życiem prywatnym. I to się jej nie udawało. Film jest w ogóle podzielony na rozdziały. To też jest bardzo ciekawe, bo jest na przykład rozdział Chick Webb, czyli fantastyczny band leader, który daje szansę młodej 15-letniej wokalistce śpiewania z wielkim bandem, lata 30. I to band, który jest absolutnie na topie. On wypuszczają na scenę, zaczynają promować. Dużo mało znanych wątków, do tego cała masa archiwaliów i rzecz jasna muzyka śpiewana przez Ella Fitzgerald. Just One of Those Things. Szczegóły dotyczące kolejnych projekcji można znaleźć na Facebooku, wpisując hasło Kino Jazz. No to jeszcze ona. It's the wonder of the world. It's a rocket to the moon. It gets you high, it gets you low. But once you get that glow. My best romance, here's to my worst romance, here's to my first romance ages ago. Here's to the boys I kissed, and to complete the list, here's to the boys who said no love. love, hooray for love. Who is ever too blasé for love? Make this a night for love. If we have to fight, let's fight for love. Some sigh and cry for love. Ah, but in Paris they die for love. Some waste away for love. Just the same, hooray for love. Rocket to the moon with a touch of clair de lune. It gets you high, it gets you low, but once you get that glow, some trust to fate for love, others have to take off weight for love. Some go berserk for love, loafers even go to work for love. Sad songs are sobs for love. People have their noses bobbed for love. Some say we pay for love. Just the same, hooray for love. Z taką lekkością, jakby to w ogóle nie kosztowało grama wysiłku, Ella Fitzgerald wyśpiewała Hooray for Love, hura dla miłości. I na przeciwnym biegunie cytat, który zawsze mam w głowie, słysząc imię i nazwisko tego autora. Dlaczego pani zawsze ubiera się na czarno? To żałoba po moim życiu, jestem nieszczęśliwa. Ciekawe, jak to będzie brzmieć w nowej wersji. Jan Niebudek. A teraz przeniesiemy się do Rosji. Rosji Raniewskiej, Michaiła Płatonowa, sióstr Prozorow, czyli przeniesiemy się do świata Antona Czechowa, a z nami dzisiaj Agnieszka Lubomira Piotrowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka przekładów dramatów Czechowa na język polski. Właśnie ukazała się antologia Anton Czechow Dramaty. Twoja przygoda z Antonem Czechowem trwa od... 2009 roku. Wtedy przetłumaczyłam pierwszą sztukę, to była Mewa. Na zamówienie Teatru Narodowego w Warszawie i Agnieszki Glińskiej, która przygotowywała się wtedy do realizacji i poprosiła o nowy przekład. I tak przez 10 lat tłumaczyłam co jakiś czas zgodnie z zamówieniami, jakie przychodziły z teatrów, i złożyła się antologia z 8 dużych sztuk Czechowa. Zawiera pierwszą wersję Iwanowa, Iwanow Komedia, której dotychczas nie publikowano, nie wiem czy była tłumaczona, ale na pewno nie była nigdy publikowana i wystawiana w Polsce. No i 8 sztuk w przekładzie jednej tłumaczki. Rosjanie mogą spokojnie swojego Czechowa czytać w oryginale, nie mając poczucia, że to jest język archaiczny przeważnie. Natomiast my potrzebujemy wciąż to nowych tłumaczeń, bo dzisiaj mówimy inaczej niż na przykład w latach 60. No jest tak, że przekład się szybciej starzeje niż oryginał. Rosyjscy reżyserzy, kiedy chcą opowiedzieć o współczesnym świecie przy pomocy Czechowa, a Czechow jest non-stop wystawianym autorem w Rosji, to nie muszą przepisywać tego autora. Dlatego można obejrzeć Iwanowa dziejącego się dzisiaj w bloku i na scenie Teatru Narodów w Moskwie. Scenograf zbudował całe mieszkanie w bloku z balkonem. Bogomołow kilka lat temu przygotował Mewę, którą przeniósł w czasy odwilży chruszczowowskiej. I znów nie musiał dostosowywać języka. Ten język brzmiał. Przeglądając antologię, wchodząc w dowolną scenę, dowolnego dramatu, właściwie odnajdujemy w zasadzie od razu pokłady komizmu, które później aktor na scenie może pokazać, ale za każdym razem ten komizm ma jakieś po prostu drugie dno. Nie zawsze, kiedy się śmiejemy, jesteśmy szczęśliwi, chyba tak bym no, to skwitował. To jest po pierwsze rosyjski humor, gdzie w każdej rosyjskiej komedii jest tak, że na końcu wszyscy płaczą, czy to jest Czechow, czy Kolada. I też bardzo specyficzne poczucie humoru samego Czechowa, którego nie rozumieli nawet jego współcześni, ponieważ pozostały po Czechowie listy, w których on skarży się nawet na Stanisławskiego, że nie zrozumiał Wiśniowego Sadu i przecież to jest taka świetna komedia ocierająca się o farsę, a Stanisławski mu powiedział, że podczas lektury spłakał się cały. Obejrzałam Czechowa na rosyjskich scenach bardzo dużo i niektóre realizacje tak mi się też wdarły do pamięci, że na przykład podczas pracy nad przekładem ja słyszę wciąż tych rosyjskich aktorów, ich intonację. Więc ten mój Czechow to jest też brzmiący aktorami Bogomołowa, Kolady. Pamiętam te konkretne sceny. To się wszystko też nałożyło na te moje przekłady, na moją też interpretację, ale oczywiście przede wszystkim jednak zaznajomienie się przez tyle lat z ogromną ilością biografii, listów, zapisków, wspomnień o Czechowie. Który, jak wiemy, nie był tak zwanym grzecznym chłopcem. No, chociaż tak był wcześniej przedstawiany. Znaczy, to chciano w nim widzieć. Tak, faktycznie był bardzo oddany rodzinie. W zasadzie od 16 roku życia utrzymywał ojca, matkę i braci, siostrę. Leczył, pomagał ludziom, często bezpłatnie, ale jednocześnie no, miał specyficzne poczucie humoru i dużo ironii w sobie i czystej takiej też złośliwości. Był absolutnie antyklerykałem, kiedy matka go prosiła w listach o pieniądze, żeby przysłał, bo nie mają z ojcem i braćmi co włożyć do garnka, zostały im 4 kopiejki, to on potrafił odpisać, jak nie macie, to pomódlcie się do swojej Bozi, to wam może przyślę coś. Oczywiście on później wysyłał te pieniądze. Był to też człowiek, który bardzo bał się bliskości i związków, co też widać w jego twórczości. Tam w zasadzie nie ma w ogóle szczęśliwych związków i zawsze ktoś kocha kogoś innego, a jest w związku z kimś, kogo tylko unieszczęśliwia i sam nie jest szczęśliwy. I to też jest historia z życia właśnie Czechowa, ponieważ on miał romans z dziewczyną, która chciała już ślubu. On powiedział, że absolutnie on się nie będzie żenił. I ona wyszła za jego brata, nie kochając tego brata, ale chcąc być bliżej Antona. Też zostały listy, kiedy Czechow się tłumaczył, dlaczego żeni się z Olgą Knipper, aktorką Stanisławskiego. Więc powiedział, że oczywiście ja zawsze powtarzałem, że ślub, małżeństwo to nie dla mnie. No zresztą w Platonowie już pisał, że żona to najgorsza cenzura. Ale z Olgą jest inaczej, ponieważ ona mieszka w Moskwie i ma ciągle próby w teatrze, a Anton jest w Jałcie, więc będą się rzadko widywali, w związku z czym ten związek ma szansę na przetrwanie. Agnieszka Lubomira Piotrowska, autorka przekładów dramatów Antona Czechowa, była dziś z nami. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. A ja tylko jeszcze dopowiem, że dramaty Czechowa to jest znakomita, tak po prostu literatura, więc jeśli ktoś martwi się, że nie może do tego podejść, bo to jest rozpisane na role, to chciałem uspokoić i zachęcić do lektury, nawet żeby podzielić się w większym gronie tymi rolami, bo to jest też świetna przygoda literacka, czytanie Czechowa. I tak się rodzi teatr, a do teatru za chwilę z Jankiem zajrzymy. And then there were two. Right now we have to stop somewhere. How far to go, I don't care. Just when I thought you'd leave it blue, you come around out of nowhere. Just when I thought you'd leave me there, you came back cool. My company is leaving the minute that you tell me we gotta move. Cause without you, I'm a sloucher, but with you, I'm ambitious. Such a master when I'm not near you, but together we can't stop looking in mirrors. Such a master when I'm not near you, we're together. looking in the mirrors. Yeah. Right now we have to start somewhere. Somewhere. How far to go? I don't baby, care. Baby, I don't care. Just when I don't care. You leave it's it so blue. You come around. Out of nowhere. 100 million people just to smell at the moon. I had to plead to get them all out the room. But then there were two. Thing I needed was reason to be cautious. If I call it like I see it, then I would say I'm starting to become a decent human being without losing my monster. I started at the beginning. All that matters is the common ground that we live in and getting this bread like the pod pigeon. How far to go, I never paid attention. When I'm with you, I can't complete any bigger small mission. Right now we have to start somewhere. How far to go, I don't care. Just when I thought you leave me blue, come around out of nowhere. 100 million people just to smother the mood. I had to plead to get them all out the room. But then there were two. To Mark Ronson, potem Anderson Paak dołączył się do niego, a teraz Jan Niebudek i przegląd wydarzeń teatralnych. Świat teatru niedawno pożegnał jedną ze swoich legend, Lecha Raczaka, reżysera i współtwórcę poznańskiego Teatru Ósmego Dnia. W weekend teatr ten od lat zaangażowany, wpisujący polskie doświadczenie w historię ogólnoświatową, przez to uniwersalny i zapraszany przez cały świat, pokazuje swoją kolejną premierę. Allegro Agitate to, jak zapowiadają twórcy, Ewa Wójciak, Adam Borowski, Jacek Chmaj, Tadeusz Janiszewski i Marcin Kęszycki, deklaracja braterstwa z mieszkańcami slumsów Caracas czy protestującymi w Hongkongu, Rosji i w innych częściach świata. Jesteśmy robotnikami teatru i obywatelami świata, mówią artyści. A za tydzień w Łaźni Nowej w Krakowie spektakl premierowy, chociaż nie do końca. W reżyserii Jakuba Rożkowskiego w oparciu o reportaże Renaty Radłowskiej. Tytuł Nowochódzka telenowela wyjaśnia wiele. To opowieść o dzielnicy, która jest dla niektórych być może wciąż raczej osobnym miastem niż częścią Krakowa. Modernistycznym założeniem, które liczy sobie ponad 70 lat, a pokolenie budowniczych zdążyło tu przeżyć dużą część życia. Ta praca jest kontynuacją tego, co zrobiliśmy na placu centralnym latem i miałam tam jedną postać, Talię, panią od wróżenia. Przy telefonie grająca w spektaklu Agnieszka Przepiórska. Która wiele w życiu przeszła, wiele widziała, wiele przeżyła, nawet straciła wszystkie zęby ze stresu, o czym mówię otwarcie. I ja kończyłam spektakl jakby tym monologiem, tym razem mam poszerzone tutaj pole i jestem także Ireną, która jest uczestniczką Powstania Warszawskiego i przyjeżdża po wojnie do Nowej Huty i znajduje miejsce w biurze, ale nie jest, znaczy nikt nie jest z Nowej Huty, ona też nie jest stamtąd, ale ona jest jakby warszawianką z Żoliborza w Nowej Hucie. I tu właśnie mamy taki dialog z koleżanką, która też jest z Warszawy i obie próbują się w tej Nowej Hucie odnaleźć i zresztą odnajdują się i bardzo cierpią, że wszyscy już z tej Nowej Huty wyjeżdżają i że właściwie ci, którzy zasiedlali już żadne, nikt nie został w budynku. Że teraz młodzi tylko przychodzą i szybko stamtąd wyjeżdżają. A formę mamy monologów i dialogów, ale jest też taniec. No przede wszystkim też jest chór nowochucianek, budowniczych, budowniczek Nowej Huty, więc forma moim zdaniem jest taka szeroka. To nie jest taki teatr dokumentalny, gdzie jeden do jednego jest przeniesiony po prostu reportaż. Taniec, śpiew i tekst, więc wszystko, co jest możliwe w teatrze. W spektaklu biorą udział także Natalia Kaja-Chmielewska, Weronika Warchoł, Wanda Skorny i Oskar Mafa. Jan Niebudek przeglądał wydarzenia teatralne. Kończymy pierwszą godzinę z Leonardem Cohenem. Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Listen to the butterfly, whose day is but number three. Listen to the butterfly. Don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God. Don't listen to me. Thank you.